Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մեր տաղավարում այսօր կհյուրընկալենք Սևանավանքի վանահայր Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ ավագ քահանա Տեր Մինաս Մարտիրոսյանին։ Բարեկամներ, զրույցի առանցքում դպրանոցն է իր խնդիրներով ու նվաճումներով։ Գեղամա գեղեցկուհի գեղարքունյաց ծովը Սևանալիճը չբացահայտված շատ խորհուրդներ ու առեղծվածներ ունի։ Առեղծվածային է նաև Չնաշխալիկ Սևանավանքը։ Հոգևոր կենտրոնի պատմության շատ դրվագներ գուցե վլճի ալիքների տակ են հանգրվանել կամ անապատի կիզիչ արևիճարագայթների պատատուկ են դարձել։ Ինչել որ լինի, վանքի պատմությունն անհայտ չի կորչի, երբևէ, որևէ մեկին, պարզ մի հավատացյալի, հոգևոր առաքելություն իրականացնող կամ խորունգ հավատով ճգնության տրված մեկին տեսիլք կտրվի, ինչպես շատ ու շատ անգամ տրվել է ժամանակի դարձդարձ ընթացքում և կամբողջանա ևս մեկ վանքի եկեղեցու համալիրի դպրամուսի պատմություն։ Իսկ առ այսօր պահպանվածի մասին կզրուցենք Սևանավանքի վանահայր Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ ավագ քահանա Տեր Մինաս Մարտիրոսյանի հետ, զրույցի առանցքում վերազարդոնք ապրող Սևանավանքի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցն է։ Օրնեցեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր հայր, մենք բարբերաբար ներկայացնում ենք եւ մեր եկեղեցինները, նրանց պատմությունները, մեր կրթահամալիրները, մշակույթի եւ հոգեվոր կենտրոնները, այս անգամ կփորձենք ներկայացնել Սևանավանքը, որը հարուստ է իր պատմությամբ, ինչքան հարուստ, նույնքան գուցե դաժան պատմություն ունի եւ նաեւ ուրախ են վերազարթոնքի համար։ Ուր են տանում արմատները այս վանքի, երբ է ձևավորվել այստեղ հոգեվոր կյանքը, համայնքը, ով է հիմնադրել եկեղեցին։ Նախ Վիկոր Լուսավորիչը, երբ Տրթատ արքայի հետ Հայաստանով մեկ տարածում էր քրիստոնեությունը, այդ ժամանակ նրանք հայցելեցին նաև Սևանի կղզի։ Կղզում գործում էր հեթանոսական պաշտամունքի մի վայր, և այդտեղ հեթանոսական այդ հին տաճարը կործանելով կառուցվեց մի մատուր Հովհաննես Մկրտչի անունով Սուրբ Կարապետ, որ մինչև այսօր էլ կա, ճիշտ է հետագայում վերակառուցվել է այն, և 4-րդ դարում կառուցվել է կղզում նաև մի եկեղեցի Սուրբ Հարություն, որը ցավոք հետագայում երկրաշարժից խոնարհվեց և հետո չվերականգնվեց։ Մինչև 9-րդ դար շատ բան հայտնի չէ Սևանի պատմությունից, բացի արաբական արշավանքների ժամանակ 8-րդ դարի սկզբներում տեղի ունեցած մի միջադեպից։ 9-րդ դարի երկրորդ կեսերին կղզում ճգնում էր Մաշտոց անունով մի վարդապետ, Մաշտոց եղիվարդեցին, որ հետագայում նաև կարճ մի ժամանակահատված կաթողիկոս եղավ հայոց եկեղեցում, և Մաշտոցը տեսիլքով, Աստծուց ստացած մի տեսիլքով տեսնում է, որ այդտեղ կղզու վրա պետք է կառուցվի Սուրբ Կարապետինքից մի եկեղեցի Սուրբ Առաքելոց անունով, առաքյալների անունով։ Նույն տեսիլքը Աստված տալիս է նաև Սյունյաց այրիացած իշխանուհուն Մարիամին, ով իր ամուսնումից հետո ուխտել էր 30 եկեղեցիների կառուցում հովանավորել, և այդ եկեղեցիներից երկուսը կառուցվում են Սևանի կղզում։ Մեկը Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին, որ մինչև հիմա կանգուն է Փառք Աստծո, և մյուսը Սուրբ Աստվածածին տաճարը, բազիլիկ եկեղեցին Ստորոտում, որը կոմունիստների ձեռքով է քանդվել, և ցավոք նրա քարերով կառուցվել է մի հանգստյան տուն, որ հիմա կանգուն է։ Սևանի վանքի պատմությունը հիմնականում սկսվում է 9-րդ դարի երկրորդ կեսից։ Մաշտոց եղիվարդեցին այդտեղ հիմնում է մի վանական համալիր, որը բավական մեծ համբավ ուներ, հեղինակություններ ամբողջ հայոց աշխարհում, այնպիսին, որ նույնիսկ համարվում էր, որ 3 անգամ Սևան ուխտի գնալը համաձայն էր 1 անգամ Երուսաղեմ ուխտագնացության։ Ինչպես այսօր 7 անգամ օշական գնալն է համահավասար 1 անգամ Երուսաղեմ գնալուն։ Ահա, բայց պետք է նշել, որ այսօրվա ուխտագնացությունը շատ տարբեր է այն ժամանակվա ոտքով կատարված որոշակի ճգնություն, որոշակի նեղություն, զրկանք պարունակող, այո, այնուամենայնիվ Սևանի վանքը հայտնի է նաև իր ուսուցչության կենտրոն լինելով, եւ 19-րդ դարի վերջում այնտեղ կառուցվում է մի շինություն հատուկ որպես ճեմարանի, որպես դպրանոցի շենք, իմիջայլոց ասեմ, որ Շուշեցի էր հովանավորը, Ավետիս Ղուկասյան, եւ այն շատ կարճ ժամանակահատված ծառայում մեր նպատակին, հետո փակվում է մանավանդ կոմունիստների օրոքընթանապես վանքը փակվում է 20-ական թվականներին մինչև 90 թիվը։ Այսինքն, երբ որ փորձում ենք ծանոթանալ, հաղորդակցվել Սևանավանքի պատմությանը, նրա ամենադաժան էջերը ստեյության խորհրդային տարիներն էին, երբ հեղափոխությունից հետո կազմավորվեց ԽՍՀՄ։ Անաստվածությունը եւ հեթանոսությունը երբեք իրենց դաժանությունը չեն նվազեցրել, թե առաջին դարում, թե հետագա դարերում քրիստոնեության հալածանքների ժամանակ, եւ թե նաեւ 20-րդ դարի աթեիզմի շրջանում, խորհրդային այդ շրջանում, բնականաբար ամենատարբեր մեթոդներով, միջոցներով փորձել են անաստվածության կոչել կամ դարձի բերել իրենց կարծիքով, հավատից հեռացնել, աստծուց հեռացնել ոչ միայն հոգևորականներին, այլ նաև հավատացյալներին, եւ չընդարկվելու դեպքում ծաղրել, արհամարել, չարչարել, նեղել, գիտեք, համակենտրոնացման ինչքան ճամբարներ կային, որտեղ ինչ խոսք բավական արժանավոր մարդկանցից բացի նաև հոգևորականները եւ հավատացյալներն էլ չարչարանքների ենթարկվել եւ սպանվել, այդ թվում նաեւ ինչ խոսք Սևանի վանքը, Սևանի վանքի սպասավորները զերծ չեն մնացել այդ ամենից։ Եվ նաև Փառք Աստծո, որ այդ բոլոր դժվարություններից, դաժանություններից, աթեիզմից, հեթանոսությունից հետո բնականաբար Աստված լռել չէր կարող, եւ Աստծո ձայնը, Աստծո խորհուրդները, Աստծո երևույթ թե աներևույթ ներկայությունը բերեցին նաև Արցախյան գոյամարտի տարիներ, եւ այդտեղից սկսվեց նաև հոգեւոր վերազարթոնքը, կարելի ասել հենց Արցախի Գանձասարի վանքի վերաոծումով նաև մի շրջան ունեցանք, նոր շրջան հայոց եկեղեցու պատմության մեջ, հենց այդ տարիներին նաև վերազարթոնք ապրեց Սևանավանքը, եւ բավականին թափով։ Այո, Սևանավանքի վերազարթոնքը նույնպես, ես կասեի, հրաշք էր, որովհետև դեռ խորհրդային կարգերը չէին փլուզվել, 90 թիվներ, երբ Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Գարեգին եպիսկոպոս Ներսիսյանը, այժմյան հայոց հայրապետը, Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, այցելելով իր տարածքի մեջ գտնվող թերակղզին Սևանա, եւ նորից այցելելով այդ եկեղեցիները եւ այն շինությունը, որ նախատեսված էր դպրոնոցի համար, մի տեսլական ունեցավ, մի այսպես մտածում ունեցավ, նպատակ դրվեց իր սրտի մեջ վերակառուցել, վերաբացել դպրանոցը։ Հոգևորականները պատմում են, որ դա նաեւ Վազգեն Առաջինի մեծագույն երազանքների ցեղել վերականգնել Սևանավանքը։ Վազգեն Առաջինը անշուշտ մեծ ուրախությամբ ընդունեց առաջարկությունը, այդ նախաձեռնությունը։ Ճիշտ է, մի փոքր իր կարծիքով դժվար կամ անհնարին նույնիսկ մի մտածում էր դա, բայց օրտնեց եւ բացվեց մեծ դժվարությամբ, իրապես շատ դժվարին պայմանների մեջ, կարելի ասել բացվեց դպրանոցը։ Առաջին տարիներին բավական ծանր էր դպրանոցի կյանքը ամեն առումով, եւ տնտեսական, եւ նաև ասենք հենց մտավոր առումով դասախոսների խնդիրն էլ այդքան հեշտ չէր այդ ժամանակ, ամեն օր Երևանից փոխադրել նրանց թերակղզի եւ հետո հետ վերադարձնել եւ այլն, բայց մանավանդ սննդի, լուսավորության, ջերմության եւ այլն այդ բոլոր խնդիրները 90-ական թվականների սկզբներին, ինչ խոսք, ինչպես ամբողջ երկրում, այնպես էլ դպրանոցում բավական դժվար են, բայց պետք է ասել, որ հայ ժողովրդի արժանավոր շատ ծավակներ գտնվեցին, ովքեր օգնեցին սփյուռքահայությունից մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի մի խումբ հավատացյալներ, մի քահանայի, Տեր Գառնիկ քահանայի եւ առաջարկությամբ եւ նաեւ մասնակցությամբ օգնեցին 9-10 ընտանիքներ, եւ միջև հիմա էլ շարունակում են օգնել։ Կայացավ դպրանոցը, շնորհիվ նաեւ նրանց նյութական ներդրման եւ նաեւ հաղորդքով մասնակից լինելու հաճախակի այցելությունների։ Նույնիսկ եմ ասում, շատ դժվար էր, երևի թե որ այսօր մենք այդպիսի պայմաններում փորձենք ինչ-որ մի բան նախաձեռնել, անհնարին կթվար, ինչպես եւ այն ժամանակ շատերի համար անհնարին էր թվում։ Հոգևոր խիզախում էր պաստորեն և Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի, այն ժամանակվա Արատյան Հայրապետական փոխանորդի, Վազգեն առաջինի երազանքի իրագործումը և պիտի երևի թե օրհնաբանել այն երիտասարդներին, այն պատանիներին, ովքեր հենց առաջինները եղան և արհամարելով բոլոր ձեր ասած այդ և տնտեսական, և ֆինանսական, և բոլոր կարգի դժվարությունները եկան ուսանելու։ Հիմա ինչն է փոխվել այդ անլույս անջուր տարիներ մինչև այսօր։ Առաջին տարիներին ուսանողների թիվն էլ բավական քիչ էր, մոտ 20 հոգի, հետո աստիճանաբար լսարանների թիվը ավելացավ, մի 5-6 տարի հետո արդեն 55 ուսանողը, միջին թվականակներ, մինչև 2000 թիվը, 2004 թվականին բացվեց նոր ննջարանային մասնաշենքը և հնարավորություն եղավ արդեն մինչև 80-85 ուսանողներ ունենալու, սաներ ունենալու։ Այսօր համարյա թե այդ առավելագույն թիվը մենք ապահովում ենք, մոտ 80 հոգի, 70-ից 80 հոգի ամեն տարի մենք ունենում ենք ուսանող։ Հիմա ուսուցումը 4 տարի է, քառամյա է, առաջին տարիներին հնգամյա էր եւ 1 տարի շարունակում էին ուսումը Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, իսկ հիմա 2 տարի են ուսանում եւ ուսուցման համակարգը բակալավրիատ եւ մագիստրատուրա, այդ ընդհանուր կրթական համակարգին համապատասխան է, համալսարանական։ Փոխվել է շատ բան տնտեսական պայմանների մեջ, նյութական պայմանների մեջ, ուսումնական շենքը նախկին այդ կառուցված շենքներ 19-րդ դարի վերջի, որ հիմա վերանորոգվել է եւ արդեն ծառայում է որպես ուսումնական մասնաշենք, ննջարանային մասնաշենքը նոր, կարելի ասել միջազգային մակարդակներին համապատասխան շինություն է, համապատասխան պայմաններով, հիմա նորոգման մեջ է որոշ մասը այդ շինության, դասախոսների թիվն է ավելացել, կրթական ծրագրերը արդեն բավական մշակվել են եւ հիմա այդ մշակման փուլը դեռ վերջնական ավարտին չի հասել, անընդհատ քննարկումներ են տեղի ունենում։ Կան տարբերություններ Գևորգյան ճեմարանի ուսումնական պլանի միջև եւ Սևանի Վազգենյան դպրանցի։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի եւ Վազգենյան դպրանցի բակալավրիատների միջև ուսումնական ծրագրերի տարբերություն չկա, բացարձակապես նույն ծրագրով են ընթանում, նույնիսկ նույն ղեկավարությունը ունեն, ընդհանուր վերատեսվում չկա, որը հսկում է այդ ամեն ինչը, ուսումնական խորհուրդ կա, որը վերահսկում է այդ ամեն ինչը, եւ հիմա երկու ճեմարաններն նույն մակարդակով, նույն կրթական ծրագրերով սովորեցնում են եւ տալիս են համապատասխան կրթություն։ Այնպես որ մեր ուսանողները նույն մակարդակով տեղափոխվում են եւ այնտեղ շարունակում են 5-րդ լսարանում տեղի Գևորգյան ճեմարանի 5-րդ լսարանցիների հետ շարունակում են մագիստրատուրայում սովորել։ Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցը արդեն 26 տարին է, որ գործում է պաստորեն, և այս տարիների ընթացքում 200-ից ավելի շրջանավարտներ են ունեցել, որոնց կեսից ավելին, մոտ 120 հոգի արդեն ձեռնադրված հոգևորականներ են, ծառայում են հայ եկեղեցու տարբեր թեմերում և հաստատություններում, նաև զինված ուժերում որպես հոգևոր խորհրդականներ, սպասավորներ, սարկավակ որպես դեռևս ուսանում են Գևորգյան ճեմարանում նույնպես մի մասը, մի փոքրիկ մասը, և այսօր ես կարծում եմ, որ աստիճանաբար իրականություն է դառնում Վեհապար Հայրապետի ժամանակին ունեցած մտածումը, տեսլականը, այսինքն հայ եկեղեցին շնորհիվ Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի համալրվում է բազմակողմանի զարգացած, կրթություն ստացած, նվիրում ունեցող եկեղեցասեր, խոնար սպասավորներով։ Իսկ հովապետական այցերը ինչ հաջողականություն են ունենում, բնականաբար Վեհապարը չի կարող կտրվել դպրանոցից։ Ժամանակին անշուտ շատ հաճախ էին այդ այցելությունները, հիմա գնալով Վեհապար Հայրապետի ծանրաբեռնվածությունը ինչ որ չափով սահմանափակում է այդ այցելությունները, բայց Վեհապարը երբեք չի մոռանում և դարձյալ մեզ հաճախակի ուրախություններ պարգևում է իր մասնակցությամբ, իր ներկայությամբ այո դպրանոցի հոգևոր կյանքին։ Իսկ ուսանողները պարբերաբար են այցելում հարազատ դպրանոց։ Շրջանավարտներից այո շատերը, եւ ընտանիքներով, եւ առանձին գալիս են, մասնակցում են մեր արարողություններին, միջոցառումներին, պատարագ են մատուցում Սուրբ Հարակելոց, Սուրբ Կարապետ եկեղեցիներում, Սուրբ Հակոբ մատուռում, մենք հիմա 3 գործող եկեղեցիներ պաստորեն ունենք, եւ իրենց կապը անշուշտ չի դադարում դպրանոցի հետ, ոմանք հովանավորում են ինչ որ ձեռնարկներ դպրանոցի կյանքից ներս, գրքեր են նվիրում, ասենք գրադարանին, մի խոսքով իրենց մասնակցությունը դպրանոցի կյանքին էապես զգալի է։ Yes. Սևանավանքի սարկավագների եւ դպիրների ուսումնառության կարիքները հոգալու նպատակով դեռևս 19-րդ դարում 1869 թվականին կաթողիկոս Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցու հրամանով է կղզում բացվել հոգևոր դպրոց, որի ուսուցիչներն Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի դասախոսներն էին։ Դպրոցն իր գործնեությունը շարունակել է մինչև 1880 թվականը։ Շուրջ մեկ դար անց 1990 թվականին է վերաբացվել Սևանավանքի դպրանոցը եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Արաչինի անունով 1994 թվականին կոչվել է Վազգենյան հոգևոր դպրանոց։ Կրթօջախում Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի համար պատրաստվում են հոգևոր սպասավորներ։ Ուսումնառությունը 4 տարի է, որից հետո սաները եւս 2 տարի ուսանում են Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի յուրաքանչյուր սանի առաքելությունն է վերականգնել Սևանա Անապատի բազմադարյան ավանդույթները եւ այն կրկին վերածել հոգևոր մշակութային օջախի, որտեղ մարդիկ պետք է առաջնորդվեն ավետարանական այն պատգամով, թե ոչ միայն հացիվ կեցցեն, այլ ամենայն բանիվ Աստծո, ինչպես նաեւ ամբողջությամբ նվիրվել ու ծառայել ազգին, ապրել նրա հոգսերով, ցնցալ նրա հաջողություններով եւ միախառնվելով ժողովրդին դառնալ նրա անբաժանելի մասնիկը։ Իդեպ դպրանոց կարող են ընդունվել միջնակարգ կամ բարձրագույն կրթություն ստացած 18-ից 21 տարեկան երիտասարդներ։ Ընդունելության քննություններն անցկացվում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Դպրանոցում դասավանդում են Երևանի պետական համալսարանի դասախոսներ, որոնց թվում գիտության տեխնացուի կամ դոկտորի աստիճան ունեցողներ։ Դպրանոցում թե վերատեսչի, թե տեսչության կողմից մասնավոր ուշադրություն է դարձվում սաների ուսումնառության գործընթացին։ Սաներն իրենց գիտելիքները կատարելագործելու նպատակով երբեմն ուսումնառությունը շարունակում են արտերկրի առավել հայտնի կրթական հաստատություններում, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում։ Սևանավանքի Վանահայր Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ ավակ քահանա Տեր Մինաս Մարտիրոսյանի երազանքն է սաներին տեսնել որպես կայացած եւ իրենց առաքելությանն ու կոչումին լիուլի ընծայված հոգևորականներ։ Խիստ անհրաժեշտ է մարդու կապը հոգևորականի հետ։ Հոգևորականը անկախ ամեն ինչից աստվածային շնորհ ունի, ոցում ունի, ոցություն ունի եւ իր բերանից դուրս եկած այո, անպայման պետք է բնականաբար ինքն էլ խոնարհաբար, ինքն էլ երկյուղացությամբ պետք է անպայման որպես Աստծո խոսք ասի եւ հավատացյալներն էլ պետք է դա խոնարհաբար ընդունեն եւ ցկտեն կատարել իրենց կյանքում։ Ինչ խոսք որ այս ճանապարհին հավատացյալը կարող է փնտրել եւ գտնել հոգևորական, որը իր համար հեղինակություն կլինի, որի խոսքը իր համար շատ ընդունելի կլինի, որտեւ բնականաբար ամեն մեկը ամեն քահանայի հնարավոր է որ չկարողանա մոտենալ, այսինքն այդ քահանայի անձնական կարողությունների իր մոտեցումների այդ խնդրից ելնելով կարող է ինքը ընտրել այն քահանային, որի հետ ինքը կուզենար ամբողջ կյանքում հաղորդակցվել եւ նրանից ճիշտ հոգևոր խրատներ ու խորհուրդներ ստանալ, նաև ինչու՞ չէ, եթե պատրաստ է առանձնական խոստովանության այդ կարգին նույնպես հաղորդ լինել։ Սա շատ կարևոր է, անշուշտ այն անձանց համար, ովքեր հասունացել են դրա համար։ Ուսանողները անշուշտ բակալավրիատի աստիճանով են ավարտում, իրենք դեռևս քարոզ խոսության մեջ այդ տարիներին շատ չեն հմտանում, երբեմն եղել է որ քարոզ խոսություն իրենք անցել են վերջին լսարանում 4-րդ, երբեմն հանվել է, հիմա այս պահին չկա քարոզ խոսություն, անցնում են 5-րդ, 6-րդ լսարանում մեջ միասնի չեմ անում, բայց ինչ խոսք որ իրենց դասընթացներն են, ասենք Սուրբ գրքի սերտողությունը, Աստվածաշնչի գրքերի ներածությունը, մեկնություններն են եւ այլն, ինչ խոսք իրենց որոշակի արդեն պատրաստություն տալիս են։ Իրենք պատարակներին մասնակցում են միշտ, քարոզներ լսում են միշտ, հոգևորականների հետ շփվում են, տեսուչի, փոխտեսուչի, սարկավակների հետ շփվում են, խոսում են, կան որ առանձին մոտենում են որոշ հոգևոր խնդիրներ են քննարկում, կան որ իրենք գրքեր են կարդում, անհասկանալի պահերը գալիս են եւ բացատրություն են խնդրում, կան որ գալիս են, խնդրում են, ասում են, այսինչ հարցի մասին կամ ընդհանրապես Տեր Հայր, ինչ խորհուրդ կտայիք կարդալ, այսինքն ինքնազարգացման այս գործընթացի ընթացքում իրենք ինչ որ իմաստով արդեն նախ պատրաստվում են այդ պաշտոնին, այդ քարոզ խոսության այդ պաշտոնին, որ ասենք 4-րդ լսարան ավարտած ամեն սան արդեն պատրաստ է, ճիշտ չի լինի։ Ինչ խոսք որ տարբեր են կարողությունները, տարբեր են նաև աշխատասիրությունը, իրենց մոտեցումները, բայց ասենք թե միջին հաշվարկով 100-ից 10-ը կարող է եւ խոսել, բայց դժվար է խոսել, ասեմ ես, այդքան հեշտ չէ։ Մենք աղանդավոր չենք, որ երկու ամիս քարոզ լսելուց հետո գնանք եւ սկսենք քարոզել։ Քարոզելու համար պետք է Աստվածաշնչին բավականաչափ տեղյակ լինենք։ Մենք ինքներս հայրերի մեկնությունների, հայրերի մոտեցումների այդ սկզբունքներին ծանոթ լինենք։ Մենք ինքներս մեր դավանության վրա, մեր վարդապետների ուսմունքների վրա շատ թեքիչ հաստատված լինենք, սա ժամանակ է պահանջում։ Եվ իրենց ընդհանուր այդ ուսուցման ծանրաբեռնվածության շրջանակներում, որ ասենք իրենք ավարտեն 4 լսարան ու գնան քարոզեն, ճիշտ չի լինի։ Ինչ խոսք հասունացած, ինչ խոսք առաջացած ուսանողներ ունենում ենք, որոնց կարող ենք վստահել եւ բեմից քարոզեն։ Մենք օրինակ այսպիսի մի ընթացք ունենք, ամբողջ տարիների ընթացքում այս սկզբունքը կիրառել ենք, երբ որ վարակույրը փակ է մեծ պահքի ժամանակ, ավակ լսարանի սաներին զույգ-զույգ, ասենք երկուսին մի թեմա տալիս ենք եւ ամեն կիրակի իրենք են պատրաստում, այդ կիրակիների քարոզը իրենք են խոսում։ Ասենք վարակույրը փակ է, քահանան դուրս չի գալիս խոսելու համար, ճիշտ է, կարող է քահանան վերջում, երբ որ իշտում է այդ ժամանակ քարոզել, բայց մենք այդ մեծ պահքի 7 կիրակիները իրենց ենք շնորհում եւ սա ինչ որ իմաստով փորձառություն է իրենց համար։ Հետագայում արդեն ամեն մեկը գոնե մի քարոզ պատրաստել է, մի քարոզ խոսել է։ Դպրանոցը նաեւ մի հրաշալի ավանդույթ ուներ, ես չգիտեմ տեղյակ չեմ, թերևս հիմա շարունակվում է այդ ավանդույթը թե չէ, բայց տարեգիրք էիք հույս ընծայում եւ այստեղ ձեր սաները մանրակրկիտ ուսումնասիրում են ըստ երևույթի հանձնարարված թեմաները եւ բնականաբար երկրորդ աչքից հետո արդեն թույլատրվում էր տպագրվել եւ այդ գրքերը ուսուցողական բնույթի են։ Երևում է, որ նրանք ճանաչել են, փորձել են ինչ-որ նոր բան ասել, ինչ-որ բացահայտում անել կամ յուրովի մեկնաբանել։ Անշուշտ ուսանողները իրենք իրենցից չէ, որ ինչ որ բաներ այդտեղ գրել են, բնականաբար ուսումնասիրել են տվյալ թեմայի շուրջ տարբեր աղբյուրներ եւ նոր արդեն կարողացել են այդ հոդվածները պատրաստել։ Տարեգիրքը հրատարակվեց մի քանի տարի, եթե չեմ սխալվում 4 համար է հրատարակվել, հետո ընդհատվեց եւ այդ տարեգրքի հրատարակությունը փոխարինվեց մի ուրիշ պարբերականով, Վազգենյան դպրանոց էր կոչվում, այն էլ 5 համար հրատարակվեց եւ հետո էլի դադարեց։ Ինքնին հրատարակելը բավական դժվար գործ է եւ այդ դժվար գործը պետք է լավ կազմակերպիչ ունենա։ Մեր մոտ տեսուչների նախաձեռնությամբ է, որ հրատարակվում են այդ պարբերականները, տարեգրքերը, եւ քանի որ ժամանակ առ ժամանակ դպրանոցի տեսուչները փոխվում են տարբեր պատճառներով, մի տեսուչի սկսած գործը մյուս տեսուչը կարող է այդ ձևով չուզենալ շարունակել, ինքը մի քիչ սկզբունքով ուրիշ բաներ ցանկանալ։ Հիմա այս պահին որոշ ժամանակով դադարեցված է, բայց հայր հարությունը, որ այսօրվա տեսուչն է դպրանոցի, ինքը նախաձեռնել է, որ տարեգրքի հրատարակություն կազմակերպվի, եւ հիմա սաները աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Օրնացեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա փետրվարի 1-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Սևան Ավանքի Վանահայր, Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ, ավագ քահանա Տեր Մինաս Մարտիրոսյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։